tysiące produktów w super cenach. A dodatkowo aż 30 rady 0%. RRSO 0%. Nie przegap. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 stycznia, minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O poprawie bezpieczeństwa ratowników medycznych rozmawiano w resorcie zdrowia. Szczegóły zna nasza reporterka. Zatrzymano 4 podejrzanych o pobicie wiceprezesa Sandecji. 2 z nich usłyszało już zarzuty. Bądźcie strażnikami prawdy i pamięci o II wojnie. Papież Franciszek zwrócił się do Polaków. Po spotkaniu z przedstawicielami ratowników medycznych rząd przeanalizuje przepisy dotyczące kar za napaść na przedstawicieli tego zawodu. W rozmowach wzięli udział reprezentanci Ministerstw Zdrowia, Sprawiedliwości oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Te rozmowy obserwowała Klaudia Dadura, z którą teraz się łączymy. Społeczna kampania edukacyjna dotycząca pracy ratowników medycznych, a także obowiązkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. To najpilniejsze postulaty tej branży, które chce zrealizować Ministerstwo Zdrowia. Rząd analizuje też, jak wygląda egzekwowanie prawa, jeśli chodzi o napaść na ratowników. Mówiła o tym ministra zdrowia Izabela Leszczyna. To, co już Ministerstwo Sprawiedliwości w tej sprawie robi, to przede wszystkim przeprowadza analizę tego, jak egzekwowane i realizowane jest obowiązujące prawo. Dzisiejsze ustalenia przedstawiciele resortów zdrowia, sprawiedliwości, a także spraw wewnętrznych i administracji zaprezentują w piątek premierowi. Wtedy zapadną też decyzje co do kolejnych działań w sprawie poprawy bezpieczeństwa ratowników medycznych. Klaudia Dadura, dziękuję za te relacje. Zatrzymanych zostało 4 podejrzanych o pobicie wiceprezesa klubu piłkarskiego z Nowego Sącza. W sobotę grupa zamaskowanych mężczyzn w czasie sparingu Sandecji z Resowią Rzeszów zaatakowała władzę nowosądeckiego klubu. Pobity i ranny został wiceprezes Miłosz Jańczyk. Mężczyzna trafił do szpitala. 2 podejrzanych usłyszało już zarzuty. Gruźb karalnych, pobicia, naruszenia miru domowego, przyjmując, że czyny te miały charakter chuligański. Wobec tych wskazanych mężczyzn prokurator skierował do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie. Powiedziała nam prokurator Justyna Rataj-Mykietyn. Dodała, że jeden z mężczyzn trafi do aresztu na miesiąc. Jeśli chodzi o pozostałych, to decyzje będą podejmowane. Papież wezwał Polaków, by byli strażnikami prawdy i pamięci o II wojnie światowej. Podczas audiencji generalnej nawiązał do 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Po katechezie papież zwrócił się do Polaków, mówiąc, że w tych dniach wspominane są również polskie ofiary niemieckich obozów koncentracyjnych. Bądźcie strażnikami prawdy i pamięci o tej tragedii i jej ofiarach, w tym wielu męczenników chrześcijańskich. To przestroga, by nieustannie zabiegać o pokój i bronić godności życia ludzkiego w każdym narodzie i w każdej religii. In ogni nazione e in ogni religione. Na zakończenie papież zaapelował do stron konfliktu w Demokratycznej Republice Konga o zaprzestanie walki i rozpoczęcie negocjacji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A Demokratyczna Republika Konga pogrąża się w chaosie. Wspierani przez Rwandę rebelianci weszli do Gomy, największego miasta we wschodniej części kraju. Rząd określa atak na Gomę jako deklarację wojny ze strony Rwandy. Międzynarodowy Czerwony Krzyż alarmuje, że walki w Gomie grożą zniszczeniem znajdującemu się tam laboratorium, w którym przechowywane są próbki wirusa Ebola. Prawa człowieka, kontrowersje wokół równouprawnienia oraz osiąganie celów zeroemisyjności. O tym dyskutują eksperci podczas 4. Kongresu ESG. Głównym tematem jest zrównoważony rozwój. Dyrektorka Instytutu ESG Urszula Jóźwiak mówi, że ważne jest, aby mówić o tym w prosty sposób. Jest w przestrzeni publicznej ten temat poruszany już od dawna, natomiast nie wszyscy go rozumieją. I jest to też wina oczywiście ekspertów, którzy często wysławiają się hermetycznym językiem. My staramy się tutaj stawiać na tą otwartość i przede wszystkim na odpowiedzialność komunikacji właśnie, żeby mówić tak, żeby każdy nas zrozumiał. Transmisja kongresu na kanałach społecznościowych Instytutu ESG. Jednym z partnerów medialnych wydarzenia jest Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w całej Polsce jest bardzo dobra i dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi ponad 23% energii. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych, natomiast od 17 do 19 warto w miarę możliwości ograniczyć korzystanie z tych urządzeń, ponieważ istnieje możliwość przeciążenia systemu. To był serwis Trójki.

Just Like Heaven i grupa The Cure w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. A co będzie dalej? Czekamy na Państwa telefony i maile. 2273 klub UKF, @polskieradio.pl. Każdy telefon sprawia nam dużą radość. Piotrka przy telefonie czeka na Państwa propozycja. Ja sprawdzam maile i też realizujemy piosenki mailowe, jak to było przed momentem na przykład. Ale teraz utwór z telefonu. 2273. Z tej strony Ewelina. Chciałabym pozdrowić twoją siostrę Dorotę Frubieszowa, która pewnie w tym momencie będzie słuchała tego radia. Chciałabym pozdrowić również swojego kochanego szwagra Szymona oraz ich dzieciaczki Julka i Anielcie. A co do utworu, to chciałabym zamówić utwór Sharon Van Etten, Afterlife. Dziękuję, pozdrawiam. Sharon Medetent w Trójce, 227 Trójek lub ukf@polskieradio.pl. Ja często powtarzam, że elektroniczna poczta działa całą dobę, więc mogą Państwo pisać 24 godziny na dobę, nawet w środku nocy. I wczoraj na przykład, dokładnie na 2 minuty przed końcem muzycznej poczty napisał pan Janusz, który pozdrawia swoją drogą całą załogę, pewnie nas, mam nadzieję, również, i prosi o grupę Marillion No One Can. I pisze, że ma do tej piosenki szczególny sentyment. We'll be right back. wcale nie dziwię się, że można mieć sentyment do tej piosenki. Ja mam go absolutnie również. No One Can, grupa Meridian w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 22 7 3 UKF małpa polskieradio.pl. Nasz telefon dzwoni i państwo dziś, widzę, mają rozrzut propozycji bardzo duży. Teraz zupełnie innej bajki. Dzień dobry. Wita Robert ze Świdnika. Na dzisiejszy dzień mam taką propozycję. Pani Sheena Easton, Tylko dla twoich oczu. For your eyes only. No taka moja propozycja. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia. Sheena Easton, muzyczna poczta UKF i pan Bartosz z Poznania tym razem. Jego propozycja, który pisze tak. To może coś z cyklu poznane i grane tylko w Trójce, czyli nagranie Talking to a Stranger australijskiej grupy Birds of Tokyo. Z pozdrowieniami dla programu trzeciego, żony Pauliny, rodziców Anny i Bogdana z Gryfowa Śląskiego od Bartosza. Więc grajmy. Talking to a Stranger i Birds of Tokyo. Swoją drogą, skoro nasz słuchacz powiedział, że ta piosenka, która usłyszana była w Trójce i tylko w Trójce ją kiedykolwiek słyszał, no to jaki wniosek? Warto słuchać Trójki. Warto być z nami przez całą dobę, bo przez całą dobę my proponujemy Państwu utwory nasze ulubione, albo takie, które mamy nadzieję, że Państwa zainteresują. Natomiast ta godzina między 12 a 13 od poniedziałku do czwartku jest dla Państwa. I to Państwo nam przypominają to, co Państwu gdzieś tam w duszy gra. 227 Trójek. Dzień dobry. Mam na imię Marcin, dzwonię z Wrocławia i poproszę o piosenkę Chwile jak te, Kamila Bednarka. Nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te, to nasze zwycięstwo. Mocą dobrych wspomnień znów oddycham, to jest mój dzień. Dlatego biorę wolne od życia ku chwale spontaniczności. Łapię chwilę, nie ufając przyszłości. To idealny moment, żeby poczuć znów energię ludzi, których rozumiesz bez słów. Do wszystkich świata stron wysyłam tę energię. Teraz wszyscy łapy kurwo. Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Ja wiem, że takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Umiem się w tą chwilę

muszę przyznać, że na początku nie byłem przekonany do piosenki Pięknie płyniesz Dawida Podsiadło, ale z czasem, kiedy posłucham jej po raz drugi, trzeci, okazało się, że jednak bardzo przyjemnie wchodzi gdzieś tam w ucho. A swoją drogą parę osób zauważyło, że tutaj w tym utworze Dawid Podsiadło śpiewa troszkę jak Marcin Rozynek. A propos Marcina Rozynka, to będzie on gościem dziś Nocnej Polski, zaraz po północy, właściwie to już jutro, bo 5 minut po północy, opowie między innymi o tym, jak wraca zespół Atmosfir. Opowie również o pewnej niespodziance, którą koncertowo zrobił mu Dawid Podsiadło, kiedy wraz z córką wybrał się na koncert artysty, ale także powie o swoim spotkaniu z Grzegorzem Ciechowskim. To wszystko w Trójce w Nocnej Polsce po północy. A u nas do godziny 13 Muzyczna Poczta, więc kolejna propozycja od Państwa. Dzień dobry, Andrzej. Chciałbym zamówić utwór. Będzie to Badly Drawn Boy, a utwór Silent Sign dla żony Anny. Pozdrawiam serdecznie, Andrzej. Eddie Drown Boy w Trójce. 227@ukf.polskieradio.pl. No i przed nami propozycja pani Sylwii, która pisze, czy dałoby radę zagrać coś Bogusława Meca z płyty Duety. Najchętniej usłyszałabym piosenkę Filozof zaśpiewaną z Justyną Steczkowską, więc posłuchajmy razem. Nie ma człowieka bez winy, nie ma przyjaciół bez wad, nie ma modelu bez gliny i nie ma szaty bez wad. Nie ma człowieka bez winy, nie ma przyjaciół bez wad, nie ma modelu bez gliny i nie ma szaty bez łat. Nie ma zwycięzcy bez walki, nie ma nagrody bez łez, nie ma litości na raty, nie ma zapłaty za wes. Nie ma skromności bez pychy, nie ma proroka bez wiary, nie ma krzyku bez ciszy, nie ma winy bez kary, nie ma muzyki bez duszy, nie ma przyszłości bez wiary, nie ma recepty na życie, bo człowiek jest wielki i mały. Nie ma miłości bez zdrady, nie ma dobra bez zła, nie ma bólu bez rany i nie ma łaski bez dwa. Nie ma wiosny bez zimy, nie ma wody bez źródła, nie ma kary bez winy i nie ma celu. Nie ma proroka bez wiary, nie ma krzyku bez ciszy, nie ma win bez kary, nie ma muzyki bez duszy, nie ma przyszłości bez wiary, nie ma recepty na życie, bo człowiek jest wielki i mały. Bogusław Metz i Justyna Steczkowska, Filozof. 2273@małpopolskieradio.pl i przed nami kolejny dziś duet. Myślę, że to zestawienie artystów nie jedną osobę zadziwiło. Dzień dobry, szczególny moment. Wiosna, wiosna przed nami. Proponuję Sir Elton John. Nie bez dedykacji dla was, kochani, robicie dobrą robotę. Niech to będzie, że to jest dla was i przede wszystkim dla nas to, co robicie. Running fast along the sand. chcę. Count the headlights on the highway. Hold Me Closer to Elton John i Britney Spears. A tak swoją drogą pomyślałem sobie, że takim utworem Britney Spears, który jest najczęściej samplowany i swoją drogą ja go bardzo lubię, to jest piosenka pod tytułem Toxic. Ale teraz będzie po polsku. Dzień dobry, witam serdecznie. Rafał z tej strony. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia i prowadzącego. Pragniałbym dedykacją dla Dominiki ode mnie, od Rafała. Będzie to wymownie Lipali i piosenka pod tytułem Jeżozwierz. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję. Bez snach nie